بكاري شوازان قرابيني بكاري جنجيان من أنا خشيني بهاو كاري شوازان قرابيني بهاو كاري شوازان قرابيني أما نوين لناو سوزي دايب وفاق من داقة شبكين بو أوروجاني برورد بكرين كتيا داعجين لك أوروجاني كتيا بارين کیا توی گورم توی سیدریک ورجور باوکم با پیرا تو سرقالی کارکانم تاو کردوا زور چاکا اون نامیم نوسی با پاره سوبس زن چونه نامه امیر استای بیخن تو با پیرگان لبری اوکم گورتیان تیاتی بوم چاکی اترسم لهم دوشت تینه کاد دهن بابی بینم. بله. برز هوس خوش ویستم. اما به حوالی بابی رمت پی رابگینم. سبارت با من نصیبت کردم. بله. او فرمان روایه کی زور بتوانایا. زورینه خلق با پیرم بزور دار ناو بند بلام اما انا هیچی راز نیا من با پیرم زور خوشوه لبروی پیاویشی مهربان و هاوکاری خلق کات بلام اوان نازانن چون داوکاری کانیان با پیرم بلین درسته نمزنوشی برس چون نسرد چون فرنگ اکمینو لسر نوسی با پیرا اسپی کی سپی جوانی شی بدیاری بخشی و بمن ام اسپم زور خوشوه ناوم ناو بروسکی سپی اسپی کو عربانه کی شی بدیاری ناردو بودای کم بو هر شوینو جیگه اگ بیوید با عرضو خوی اتوانه پی برواد خلچی لاده کمان دای کمیان زور زور خوشوید بداخو دای کم لخان وی کی جاوازا جویان بسر با من لکوش یکی ترام خوزگه بی توانی آیا لم کوش که لگل منو با پیرم آجیانی بسر بردایا با پیرا لنستی نکم احلم هیا بله لگل اوشا من ایسا لگل با پیره خوشویست محزور بختورم هیوا دارم بزوترین کات ام نامید پی بگاو توش بزوترین کات نامم بو بنوسید سیدریک آرون جوانا براست استاج من نرم چاوەڕێکە. جێفەرسۆن. بەڵێ. عەرەبانەکە ئامادەکە. عەرەبانەکە بەسەر چاو گەورەم. بەڵێ بە زووترین کات. هەر ئێستا. خۆشم لەگەڵ تایەم کوڕم. زۆر چاکە حەزەکەم. سیدی بله باو راده زوره دایکت خوشوه کورکم بله حزاک مهمو کاتی که جانم نکات لیک من بسر برم تو حز نگی که اوله کلمانه بشی با پیره من سبارت بدایکت هیچ تیگ نهزانم من هیچ که نگم دایکم پی مالی لباره و قصر اکل باپیری تمکا بوی تا استا پیانو توی زو چار بیلمش تانا اکم اوا بلان تا استا چار سر من دوزی واتا وا همو کاتی خیالم لی دایکم زور حزاکم نگل دایکم بجیم بلان نزانم بو چی همو کاتی اچمه برزاییک سیری او خانواکم کدیک میتیاجی و هستکم همیشه رکل میو پیوندی هی لکل ما پیوتی چی کرم و هستکم پی ماله شو باش کرو جوانکم بنو خم آگام لیتا بید او کاتی که پی گوش یعن همو شوانی گوی پیوتم ای که چن شویتی خوش بو بینین که هلسام ایوت خوی گورو بت پارزه کرو جوانم ایتی رستم به ارم یکی شتی که زو جوانه با پیروانیا با پیروالا من براوا بله راستا با پیرا توم زور خوشه بد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بودیکا؟ بله. زور باشه سرکون. زور جان. زور سپاس تکم سیدی. هروها سپاسی تو شکم گودم. مصمونه چی بیتا؟ برای آنیش بینی اگر بسر خلطا منیش لگل یادشم یارمتی دکمه ای؟ بله سیدی کوکی جان سپاس دکم. دانا بزم بچی نه بولی دیکم نه خیر دیکم سر خوش حاله بید دلیم سر سر حزکا بدبینه دا پیرا زور لوشت دل نیانیم دوائی عربانه کد بو نیرم برو خیرا کتا پیرا چه دیگم بخوا نزنم موسیقی او عرباني راقدا بسر جاو شايدي باب چي نجويا اهان داي قلقل باب بيلا ما هاتم اي شايدي برو برو كوشكا كم بسر جاو برو پیره تو با که هدی؟ اما ویشته هی زور سرسوله نره پیشان بم ای اشته چه که یلی؟ کرم استا ای بینی گورم دی برو جوره و کرکم بله او کرستانه که با پیرانی ایمه با کاریان هنوه با پیرانی ایمه؟ بای کرم بنامالی دورین کود به سرین و آزادترین بنامالی جنگاوران بون جیورسون بله برو اسبکم بوزین که چی؟ هر وها اسبکی سیدریکیش آماده که سیدریک وره کرم خیرا بسر چا با پیرا جیورسون چاور ری چیه که خیرا برو بسر چا گورم بابیرا سیل خوراکا اتکه انا بله او دیکه ها سیدری کرم خیره که با پیره خیره بابرین اولیا چاور یا اولیا نیشم بخیر می گورم چونی هردلی هاوره چونی سیدی چونی گورم زور باش با همی ازایتی و درمانه و کتو بوهنم زور باشا تا است برزنویک سربانکی بو چک نکردون برزنویک زور سرقالا وانیا بوی تا است بو چک نکردون لراستیا ها نویک چیت کرد لبانی خان و خیمالی هرتل ها هرتل گورم لسر فرمانی جناب تن هر دوینه بیانی روشتم بوم چا کردن پیران جیب جیم کرد دروم لغلامه که چاوتی موک ام بیانی منو سیدریک بیکو روشین بو سردانی او خانوانا او چی راپورتی چی راستقینم بو نانوسی های دروزن ها گورم لبرا وی نوی بله تنها یک حلیت پی بخشم برو هرچی کمو کرد یکانی او دیه چاکی که امی چاکم آخر امی چون چاکره گورم جاره کی تر ند بینم دروم لگلاب کهی بدم او هجارانو بچو برو گنه در تکم برو بل بل بل بل بل بل بل بل بسر چاو بل اوپا اوپا تشو چاکی شانی آف بادم خاتوانی شتی زور سیر رو ایا لن اولادی که ها او تو بسی چی اکی؟ گوره من فرمانی داو بنیو کردن اوی لادی که دستیان کردو با ایش کردن او براست که تی؟ استعمم بیزن اولادی که ها الان فرمانی داو بنیو کردن اوه فرمانی داو بنیو کردن اوه؟ تو دنیا اوه؟ ولا من براوا بله من دنیام لما است دستیان کردو با ایش کردن خلکی لاده که زور دلخوشن بما خاتو آنی گوید لی ابو سیدی با پیرت فرمان نیا و بنو کرنوی خان وکان و کجارانی لی هاتو توا یا کم جار لیره و ایشکار من دست بیه که این دو جاری جیت وزینه و با اوبر اوان همو ده کمان چاکن به طایبتی خان و کهی منیش ساده سیان کرده با کارکان یا نورنگ ماوی چکا تواوی کن یا خوالش یا انساق بی تو اولای چی گورم بله راسته او تا استان نویگ دستی کرده و بجه بجه کردن و رخصنی کارکانی آخر ام همو خان و کاوله چونه به چاکریت و اما که ایش منی کم ام پیاواله آتونی لناو قرار دوزیوت و آخر ام همو پار جوانانه چونه به آلی ریا صرف کریت او بلای که تریشیان هات یا خواه بخیر بین گورم احطنی برستان گوره یه بو ایما اتوان نگلتا بمین موا بله بله فرمو لخزمت برستان فرمو فرمو بخیر بین ده ایشکان تاکن بجوله سیدی سیدی دمی کچاوره تکم او بو دیار نبو هاتون زو سپاس کم سیدی لسر چی هاتو سربانی مالکم هم بو چاکن و سیدی قاتل مودا دوبی باران بزار تن نکرد زور سپاس تکم سیدی زور سپاس اما بریاری منیا با پیرم بریاری ها او خلقی که لیره یا باور نکه ایچان دلیان خوشا ام بریاری گوره من همو یعنی دل خوش کردو خان مکم بله منش بروام وایا که گوره من خوی وستتی لاده کنیو بکاتوا نخیر خانم اما کاریگری سیدری که بسر باپیره و کوایی لیه کردو لاده که چاک کرد من وای تی اگم براستی مناله چی جیر و ریایا گورم سیدی بروای وای که دلسوزی باپیره بو خلکی لاده که بالی پیاناو که ام کارب کرد فکرد لیه اکم هاول مای که راستی که تی بگینی چون که او باپیره با کسی که باش دانه من چاک لما تی اگم وره باب زنی نوانه چی کنی را او سیری چه که سیری او پارچه راستی کم کمه دنسی او کوری او بروی بو چی ای با که لیلا شده که؟ امامی پیوانی ام نوکم داما چون مابه؟ ام امیر برسونس مکم شانه یاد؟ نه رولا جیان امی امی یکم جار پیوانی بکین امال اچوه فیر بوی کرم اوی منی جزوه تواو نبو مبس موین نی رولا بخوال یره بازارا کم هیچ چاو مکا تو هیچ نزانی ای قابل باوک تیزانی رولا باوشتا امی بزن بزن تو چوزی مکا رولا مکا ایم نالوت خیم زمانه تو بیت مامال مانا گلداب کرد تا کوکتانی به پیچانو بحرس مداری خومن آنجی اچانی گران کاری بکنیم لحر چوی بی لحر جی لم جیانا دبی با عشقی برین لم جیانا لحر چوی بی لحر جی لم جیانا دبی با عشقی برین لم جیانا بکاری جان جیان من انخشینین به هاو کاری شوازان